ya mangana ari ko kwanira nga nkyo ra ba ko kore ke rote weti nga no isane gete nkyo ra ba ko kora ekero iweti nga to isane gete wose nga ni jambo lipi utakalo litenda unaposikia kana kwamba hutosheki igo ntu akutemete kuligeria asobu agare gasege songo twatebete what to do when you feel dissatisfied ntu atemete kuligeria asobu agare nga ngakiende ekero omuntu otaisane otaisane kato kaligeria asobu amatuhurita asichinka tukaroranga onye nendagero kwa iru otaraisane kana bogo sabomente rue kiera mbu ole na ende nkaya ole ubwato bolemu na tukaroranyo ingana liabeiro liragere lirete mechando likwanire asobu amo na seri ogiri eruga yobwanchani nire ogiri yobwanchani na wadiko nyatwari koera dikaliko gendela gukina na lirete mechando abo goto karolende nga omulaka isaneke ni nkaya ogo sino mongino no mongina naye isaneka no musacho asenge ncho nga ense sikaiga ya gundire ense ya kongire michando ya rolekanire na abana bo igoba ito ba isaneke leke babuate na kero yo ma isaneke wetira so isaneko kuo ntu aligeti tukaroranga oyoratu ogo isaneka kwa bene nyasoito nerebie koranya rakobogo tokonya so isanekia ibirengere libieto no kwa nguito wons piwa kirengencho igonga onyero ko igonga isaneka genda so monyeno uri ogo isanekio yore Yesu Kristo na nyasae nigo barago isanekia sechinchira chansi na mono asenka yeino moisaneke mwensi nekero mura isaneke monyo aliba gari igiye yokumubaka na komoto ginyasaye ono aina atu aligererie wikeria ekero togo soase eritukoria rero aya to abe to kuegera to sabango moiko mote omoche no atutangane to sabe ta tanya sai omwana no moiko mochen aye weba konova nena singe nchuyo buja no burende bwabene watu lendire wikiengima na ende ma watu ikire rodi tukodia aramisi asinge nchuyo kwegera igoro yo kwa mate bwenka inki omonene yito na kiero mogo konobye no bosera ekero konya gutinyuri e wiki ase wiki igoro yo kwa mate bwete kiagera ekena gikero ko ni kwa onga nyo ndia ko nyaraka kia mate chito chance pinya sai chiwechi okubaka na otogia kurenda senge nchomo be oyoro mo bisa wechi nkoro chito ne chi nka chito ta koko kana ta ko igwo bija na kie ko era go twaka iganaria asenchira yechi segi asenchira yo dio mana asenchira yo gutaisa ne kasi enchireneria na anga kiende kinga kicheito chinga cheto chiaretira makweri chinga chinga cheto chiabunekira chinga cheto omogo kono morende diatamire no boigo no buanchani tiboyo asengencho yo gutaisa ne ka bia mwana ya saito watu ege tuarora mwana le ya roiga ya saito ya kia toko chikoligere ya amangana igoro ya depressed nga kito la abeto okore kero tuwa nyolide evire ngele vye to vye ikeide vya sinyuru nga inkitoko kora sobo gimobu na anga kio ende tuwa ligere idirogoro na maate tuwa lolide nga pono kosemele tikoyo inkitora abeto okora ana to abeto kolije nyasawe to kwa robere ase wiki are ero niri tukeriga etwa sabire ogambe amonaintwe kroyo moito nyasaye anyare kobo kororo okoba kwa komo sangre kano ero na bonsi abategerete kero toto akoro moro bedio yo nyasaye kroyo magende nkoisane getenga ekene nyasaye mbiya mono na endo ba kwe kiera wa kwa nire go cha se tuli chinka cheto chinyinge ni go to depression asengencho yobogimobo wono twalo sabanya sai torero onyara kwabo mwenya na omorwario itum asenchira ya bene keto kuliriria na ukwegera semorogo bigira uwanja kwa otiga okoreke kurubono omoiko machino atworo kerali otuabira mamocho sino bale uwakirenge ototumie mune ivekerero oyo mito yuna ese yora somo museseni bo igono yo minto kere maya se radio na babuate ni bonzi pinya sao ito bala tegerete chinsi nyenye chense obuyabu wa abutu isane tuensi amu wanja kwa wako ya kurubano kiatu wa waya sita ya Yesu Kristo mabori ito amina wana lero abanchwa ni kotoa aligero linga what to do when you feel depressed. Na ni chambo lipi utakalolitenda unaposikia kana kwamba maisha yameenda mlama kwako? Depressed itinda nyoreke usibia na inkiora abeko okore kero ibwetenye birenge na libi akori toere ile obogi mabua obongo buangire korengereria eme chando yako bucheire na angakienda senge choko buchera izo dinyare ko bikogera amanyi nga mnyoke buwango nekera mnyokire buwango na bora nyara leti rono mechando atemeki na kerara atemeki na bora nyara korete rono stroke hono inkiona abeko okore kerugwe ikira mangana muna ayu mangana ekere mechando ya abeire menga senka ekero borubwa konyolira senka nga kioga ne rio nyare ko bawoko inkiora abe ko gokora ana ato abe to kulire ri abana ba mindo wono na inde na re ko sabo ku aberanga na bonda abe ti nyege depression ni aseru wa ye kenya kenya okenya obo gosegita ram ko nyagitari wono moko na ber ekyara na bora nyore nga babo daktari pamera mororo na bande abona nanga chinsa monchilenta ikerie kubwate kanane eruga yeino yo nyagita alibwe ino lakini ngere yo tiganda ato bo nyagita alibwa ne kemari konga ki ekero kwa vere depress ekero kwa nyorire na bono bongo bwangire corizon bwangire korengereria inkiora de kokora bono bono ngere yo tiganga ende mbaire kiras kyo bo nyagita ari nge topic ye koro ku depression nga kitora abeto kuegera e topic ye iga ime ya mariko ona na marika go to kwanera na narara to wenye ekira gara ga no go semeri kole na obu ya vwe kabore aba nyagita ari ba ben umo nyagita ari o ben okoro ku Yesu Kristo ne rero yo rero chire odeto go tuegeri nga ki aiga se chin kato menyeta abana ba minto eme chando nero tia tuanchira neigo obororombo na asenka osa se chin kache ito tia tuanchira neigo aba ga kawa ito batoile stress batoile depress depression aba angina ba ito batoile depression abana ba ito batoile depression pono kiro monto iko tobwa teme chande yega asichinka abana mbire robare abagaka mbire robare abanyina mbire robare hono ngotari depressed asichinka abana ba minto tarimana na twenzi tuwalegani ngantore depressed asichinka cheito hono nkitoka neri tokole kimariko ana atura abeto kwegera abanchwa asiri tukoli arero kero nko bali gani asenchira ya bene na kobwaterane na goterera na kobwa mono bali mwanje takori ka mwali ke vunge biga ekye na bila gokonye enga ke yemo ekero wa sukunirwa ikirenge ku ko ikiwenye si ko ikire kona ke ima e vunge na bi okorushororo bikotambokie onyale ko bakonyoro morende iba ya na abana ba mento to abeto okorigereria asemambie yega ne morogo beye kubwate kana somo nene akoigorire kurwa gusa gusiekeire ono ninga nike bungo torabe to chakera nike bungo ge gutoka kurwa se tabya saburi emerange tatu na bine eke bungo kyaye ge komi na bitano na bibere enge nchembera Psalms 34:17 ai ekena kieke vungo tolave koba togo chakera aso kwera weto kutikolia rero na kige okwana omomno minto Yunis makara kini kakewa tewa nga ekera wanyeno wolongi wa korela nga wakonye omona nani wako waiwa na kubatoli kuroa sime chando yonsu na hinde ino wolomomino ekero abanyeno borongi bakorera nga bakonywe omonene niga kubaigwa na kubatoria kurwa seme chando yabo yonsi bia mono baba nkiekorete depression nkiekorete obororo nkiekorete seme chande yeriete depression depression igo amora ancheri amboreke usigo wona tuatolemererani nkiekorete gente eriete eriko nga depression Você, o que é que eu não me depressa? Eu não tenho nada a dizer. Na minha moto, a gente vai não me chando, e correrá o montado depressa. Você, me diga na guetanha, a gente vai a mover, a gente vai mover, a gente vai mover, a gente vai mover, a gente vai mover, a gente vai mover, a yeikire bia sumiru kegima bia migiru kegima bia chande kire o chande kire menkoro ya ya abeire ndito na senge nche yunga nege nto getu kiagera kia mosugu mapako ikira agabwe na ayeno mosaiti ekero kwa nyorile di ngana liya kovetile liya kosugu mido pake ngegu kwa sinye yogo kora nga kien kwa monte isa konyora gento igago time temperature ya ogo se prati pressure nigora anyore nigere beyond abnormal nami nigere eyabe eyerabe above normal inge nchende nga nigere ayeta nieria oga neri gotua na sinye nchiraki nye mechando nere ya gosugumire eme chando nere ya konyorire eme chando nera vana vana nintera se chinka cheito ekero ekero tonkele nata kankuwa nera ira vana vana minto ere edieyo ere edieyo iga ya sawa itaba kwena enda wabwa nene kiara wete la sere edieyo ya atoli chinkono chinyinge engakia yemo abana ba minto mwa iwete nko batanga asira nga ege ntonga neti mwonko nye nige sangi ege sangi kia masako eke ene nigonko ilo nili umorandi pasta yonga na abande wete na se okoreta eke ombekeria wosa okoreta ege pindi kerige koro kwa nga omogondo vwa masako abanye nabaminto bakaba bagosaba ekero nabasabete gesangi kyamasabo abagaka baya bakeru asogosaba asichinchera chonsi ekiagera nina aligereti bosio omosunte maega nkaligere liankaroro omosunte bono nkanyoranga inche ninche ngo omonto otamu atikende ora anyara kuchikotenenia nga neserekari ya kugambie ejile mweto obo menyo nambe ya mo igonde ega iga asama mocho inamba ya kabere wa nanya babe kire nga lende umobasa tanuri obeile igonga ingonaga neri nganchila nati nyara kubankuanga ono asenchere ye yamangana gacha kibe ebintu bigacha ine binge pake binge ntara suboka paka bono igase njo bintu bitararongea nanga kiende dide bia etani lia reti robo bisagati ono abana ba minto nkenyoranga amanyi ngane ni ga kombinyo kaigoro imo ekerona chiete eroya na mwele chivesa, ungambe ye kina, ontele linge kine kenko buwatole. Na hende kerongo cheko kende liya kabela mago, ontele umete kine kebono na atikile. Tayale na mwele chivesa, na seme ilia, chinga kinogo seme gose na mutige ilia, onge ilogo seme ilia, amago ontele nga bono, kine ketinko gamba, na atikile liyo monto mwao, ama nyinga kaya ichiete, akairuruka. nkanyora ngobongo bwane ngwate kabole mekiemo mekingwe egwete amanyi ngera bose wate komotu ko ngatyo mororo bueno ekeronde e condition ya bana ba minto ngatebya mono nyasaye kuona nje nkonye nge ngigari eiga inike nyumba ekeronde igete nyumba amafundishana mange nkwenye kupulpea mapema nkainyoranga ine ekero montare depressed nkiaga neri akore lifundishe na libono leo tukwegera abana ba mintu nkanyara kobango soma mangana aya na mangana na soma tine kitabu ekiiga giake saburi emerongo etatu na inye ekebungo kiaiga ikumi na bitano na bibiri ng'akigera goteba ng'a abanyaburunge ekero bakorera omonene niga kubaigwa na kubatoria korwa sene chando yabo yonsi amina ekina nkiaerete noyo kiaerete rende kubaaka na chiresa ng'ora ng'ora mang'ana ario kogenda kutini mang'ana yookora ebinto ayu naerete bono bono iwe omonya gosaba nyasaye chinguru chinchira chitoke nyakonyora echibesa echi nkobaakana ng'ora ng'ora tokoranera barabo iga amasaba aine abana ba minto egesangike ino nyasaye okeiraneirie namuna akeiraneirie mbuya mono omonene abasesenie naye ndagende kobae nkore eiyo okotwara riganda riogosangia riokobatayara ase okorwa oge omosaada gose ogokonye kwa bwango ekero koganeiri na kobwa mono ekepindi keri kia amasabo omogondo bwa amasabo bono nkiekogera omonto anyore ebirengereri ebi abe depressed twaro rire na emechando na emechando eyo nere omonene nyasaye oitata nebire ng'a ekero twamorere munamwarera muna twamorera nkamorera emechando eyo ya egaafekte familia yane bakanyara kobo bagochandeka abana bane omongi none abana ba mito kero oyo omo bakaba bagochandeka ekiagera mbamanyete situation munakirera iga bono bamanyete ng'a chochote chaweza toke abana ba mito lakini nyasaye aita abakwe ase eng'encho aete ritimo riraeta mbaba bono ekero omonto anyorire emechando ekero kwanyorire obokong'u nabo okogera amanyi nga achikoiruruka amunyoke igoro ake agende espiriti ya bwango ekero akogende kobwa espiriti eri nyasaye anyabekerete emechando goikerorekane bono eri riragere ase nka yeito chinka chiaito emechando eyi ekororekana nero omonene atatebiri ng'aki ng'a ekero toramorere igo ng'a igo ntete gogotebi ng'a arumwao nabiranyarekane gose ao nino nabiranyarekane gento nkero omochando noro ekeene oba depressed kero oyo omabere depressed omochando oyio nero omonene akarorotebi ng'aki ekero abanyaboronge baramorere ekero abanyaboronge baramorere monene nyasaye oite naigwa ebirero biabo nabo igo naende nianyara kobo okobatoria kobwa ase emechando yabo yonsi pi amina abana ba minto emechando yaito yonsi pi abamarika aregonteri ebuku yane onye ekegusinki arekobeka wiya lakini iga ntere ng'a korwa ase emechando yabo yonsi ng'a and deliver them out of all their troubles emechando yaito yonsi pi niga agototori What a wonderful God. Nyasaye obene, nyasaye obogokumia, nyasaye oito okoigwa ebirero biaito noyo nekeretore na emechando. Eyi ekogera obe depressed. Moinyore eyo ndetokwegera depression, nkiora akore ekero kwabe depressed, nketi ndigotebia ogenda gose omonyagitari, ekiagera timbwati eraini eyo, eraini yane bono ekero kwabeire ng'ebirengere biachanganyikio muna dianchanganyikio, igo namunyoka igo namunyogete ochase abanchwa abana ba nyasaye nkabasawa chingu nige saa kitukabuatela na asoku mulero monene na monene kere igure niga otokonya na kutotole kuruwa se eme chando ya ito yonsipi obo kongu waito wakire ngejobu yonsipi amina pono Isaya 42 amini 43 ekebungo kia ekia bivele igaya yona ende tegela Isaya nabu watene rogo semia ate roro semia evivida agero chikoba depressed pono Isaya nate roro teherie nchile ya venenge kere mchande yeko roro depressed ekele uchiko uchile nchoga ne ili okore Isaya 43 verse 2 mwana Yunes Yego te wanga ekele omura wa mogo ita sama chime ninde amola inwe namo vamo weta sikindoche chikiko vamira namo weta somorero toko vasamba kosomorera kere mberi toko vasiria umaete aba anchua eke munge kega tuwabe toja wakesoma muna tuja kuegele la sobu ama teobuvuye nka kera lifundiso lo mosie ke munge kengo kereta andororo asenge echo ya kia vana wa mintu etine kira chile moyo chira nyasaye ito aturiere ire echichika neirikero yomu itanya areko mungu tara na chira no nyene kerevi nto diya chire bugeka enge nchende diya kongire bidi ora atebe nga ki I can't help this one has gone beyond repair I mean it has gone out of my hand it has gone out of control ekero ujinga diya ikirenge wota nyare kobo kukonya na kia koro mwane na kani kukuwa na weta somo sombo isa ya nga ki nga neva mu weta sa maje amange neva mu weta sa maje amaje te mine tinga no weta se chindoche chiga amaje mine tinga neva tu weta se mechando yoboro robo kongu neva niko weta se nyomo omu kungwa wakuongora vokivokivokivokia kwa somo saa chao usinyunta vokivokivokia ya bala usinyunta fisikari ya bala usinyunta asama ngana wati waira nga nema mungu yetu ase chindoche tichi ikoba mera nema mungu tara somo lero omolero eme chando ya weka ni omolero abana ba minto omolero otele nga timo koya na senye nche yaki ekiagero otele nga ki nimbe amo na inwe wano ote toli yeri nga situation kieye elagero kere otu ale rieta otu alo omo chando yoko kunga depression nkie kukera agere oiko inke kikera agera si nyomba ye ino kema sume mwesi pipaka mwoi kere e kere ngo ikonyoro uborue boko u depression eke a depression obuno uborue ire eke inke kikera ago sume kera ava sume kewa ikio eke agero moneno terenga neba neme chande ye wocha muno umolero uborue uwe bora ago sume bobo ikia uwe to kumia inke nimbe amo nae lakina wa yesa na wanya sawa itate ya vaiko I will be with you. Ninga nimbe amo naye. Iwonde toli gero linga onya bantu babete depressed. Iwonde toli ntere okwe sambo kya bantu babete depressed. Abantu ba nyari ko ba ko ba depressed. Oyo mo aba muro bali batatu ba ko kuna shatala ka mesha kana bednego. Aba muro bali batatu ba aba ibirania. Ekero ba nyorete nga bono ya tanga asirwe na kero ya mwana ya na waligeretie na ugo chika kwa rurwe banya areko wava korutua aseri era liyo moreru asenge nchoma abuate ire nga kinga neba mungu weta so moreru neba mungu weta sa mache neba mungu weta si chindoje chindi chindoje chindi chichire maje tako waira murilo toko basamba neba no murire kebe mberi toko basamba nonya inki nimbe amone inwe ine ekeme nyasaye na abete na abamuraba igaba akoro kwa shatara kamesha kana abete nego to disa purufu nyasaye ose to mwa purufu kero kolige ya maliko ekeme nyasaye akaba na abamuraba lia batatu araria akaba na barabu alia asedi era liomolero bakanyara kwa bagotera bari imeye kebemberi kyomolero nyasaga tuma omuntu omumaraika agacha akaba na barabu asomolero lia omoikamo bani ahondenya no nya no gotioko gotioko molero mbatioget no nya nagatukia kamonga sambirie imagine inkikeragere otware depression nga neme chande yiye yiyo omonena atebire nga nimba tole kuruororo nje natarere gento tokwera depression lakini asobu amate puenka eria nsame eriyo nyagita ariko pime mepira na kiango pressure nini abutinjo toke ande nsamende ose kwa ekebungo kende Tuguna na kyo moneno ito akale konyara kobo to semya na indi. Ege tabu ya saburi ya merongi tatu kebungo kia bitan. Nga kisaburi ya Daudi nere mbo semi kia buate. Igore kero igwete nga bono kwa vele depressed. Vangi na ege nere donte tumo manye yosongo depressed. Wosoke loke depression. Bono na umoja kuburi ya wana wajako kwa maelesa nyumba hui. Bono, inki Daudi ya rakare oto teria se saburi ya merongi tata kia mungu kia bitano na kia wakwana tera ni yewa tewanga omanene ni yako wanenda mwamua senga kienzi ni niyoka kulende obuyabu ayo ni gomo kwa ase obo gumabu mwonto ekeroro nabokile anyale kwa o aso mwagoroba kulende mambia omogoko no mochengo ni gobigota Bia mono, iga iga aba anchoa, ne iga iga ige mine tu mnavone kero aba anchoa minto mnavono mongino ito mongina aba anto mbaro basiri aba anchoa baba, vange kegima baro basiri mnavono mwakonyo mwonto siri mongino ae, goso siri mwakako ae ase ki nga kie nga kie rie rie rie rie ebidero nebidero bila ororo boro niko boro ororo lakini muna Di ngana liye nyasari kwenye kwa somiguwa, di tuka asiri ituko kwenye kwenye oroboremu, mpaka wajo kwenye ora kuatua le chinguru choko tena na ukwana. Mono, ekero, no nyeme chande yego che ya tonyora, niye o tonyora sege kege ke. Lakini na hinde no nyego tonyora sege kege ke, ekero tuwa agendego tena na wakongu, Nigo era toletere omogoko. Iyo toletere omogoko. Omogoko nigo kocha mambi. Inye njende. Na vila vete icha mambi. Eto kone la mambia. Lakini kuita short time. Asenga kienke. Ege ke. Nigo konyora nga. Kuivye. Na hende kwenyorile. Kore. Kubu atomarende. Bono for example. Chinga kichiria. Abana wa minto. Chinga kichiria. Ya ikirete paka angakani watimba sako kunega alinono kwa yekuna niko ya alengo burura asende lakini engakia ya mekero ya ika waka anganchirange na endo murembo anu ukairana na ene vila nyarekana asenka ya ino kwa abele kukomiwa kukotumua aseke neke ikikia kere kwa ikire paka anga otikotua redi oburwe toko kwa depression emeleria engakinera ororo Oye konyora omorembe. Igo to basako wa depresse kerengo oikero kwe Rusia no enobo moyo bwao. Ya so ito olire kira na agoto olichinga kichu. Ege tabu gya pita ya kamere entangani. Pita ya entangani inye. Eke bungo kia ye ge ikomina vivele na ikomina bitatu. Ama gana akara wala akare kukua na iga abana ba mintu. Igo mwenyo renga. Ege entoke kwa ya tuanyo la depressi or depressioni. Neme chando, ine ato katele ato kuwa ne, to nyateri gumba, edinde kerego tochera, te nyara kobego toete lobo ruwele, vika liobo ruwele, torole mwenye soa ito, ako tutoria kuwa sime chandeju. Bono, nakieko ya to kukira manganaya wana wa mintu. Pite ntangani, inye, ikomi na ibere na ikomi na isatu nga kie kokwana umong na yunes niyego tebanga abanjani kimo kunyase obokongo bole muno morero obuwa baikeire asoko batema una una na mangana mageni abanyorire Orende kiagera mwabwata nibe ne mechando ya Kristo boka elinde ase boka elinde ase okumanurwa kwa banene bwaye munyare kogoka boigo na gochenga Diamono Hono na pita ururo bosemi abanchonga abanchane abanchane Eni maete nga mubuata mangana yako erobe depressed. Mwagina yamo. Wango iga. Na atole maiko. Na are seita seita maiko. Ekela nyore simye korunka. Ote bungu maeto mwaka. Mwagina mama nuiwete. Tateko ekananga. Taiko lala nyumba. Abana moje muna bae batai kukisa. Ekela nyola mangana ayunga iseta kari korara nyumba. Omu ngina agake sabu. Asakare. Muroche ga iga saba. Ngina waito bare ga iga. Abange mbaloko nyora. Atigira abana ago sangiria. Iga asite kagima abana bara iga. Muroche muna bae wate metremi omu pa. Na hindi noroche na onyang communication. Ipari ya munere nkongu. Omu nginare meretie. Anyola kabeza atumira mugaka nanga kienda atumira abana bali bandi basigalete batara akora jiskuru ono ekero umuntu yagwe cyande kerenge kigo oyo musere riago endo ewe namba ekera iwe na mbogenda ochisokya ne kera ajisokire taliko genda inyore nona abana bali bagatigirenka oswa chikona cyayeme Wana lende tiko mongi naro totenga. Wana mbiye mwere kaita ato mino wana achie tenga. Na ala abunga kita kubwata sini. Nga obe mama. Tata nara ira. Tara ira iga. Ya hiko sopo kako. Garu wale tinya gitari ngayaya. Ntuma etila taro wale tembiyari. Nge garu ya tari gare. Esi ya gesoka. Akagenda. Wano esi miyo katolo chere iga iga. Lakini ya kene kia mankiri nga ki. Tata tara ira iga iga. Omongi no ye kiranya wala mangana ayo. Akaligere liya chivesa sawo chirusia. Akaligere liya ngakiagwe chanda. Na enda akaligere liya asomu waka akalikorara. Akaligere liya ngoliba kaligo chirikomo. Agake sawo entambe. Mwaka omongi no yo. Agakole la nyagitari. Agantumere vicha. Ekera kutumwa abekire gochia theater amene emergency room erinde banyako bakumukonya ekera so asoka kurume kato nkamulikire gende kimwache mukanya kire Facebook rero ari asinga WhatsApp ekera okuja kumulikira ngo ya kumulemia ngo ya kumotevinga utara arua so weko bwense you expect even worse than that afadhali kacheta karana ndee ilandire Wono, ashimunga ki tala irande na are inginka. Unyagwe chando rengere limono, wono lari okoreki. Uta agende na maguru. Inseto utambuka na maguru oge ndu ikinka. Ni ora Amerika, na ya ni akara Afrika. Asoko gende ndenge chinsa ikomine isano isato pake merongeviri. Iwa unyagwe rengere liro mkuruwarole, ngokuole omotige, ukoniera agare na abano batige bago chande. Eyo ntokwara okora emechande ejo ekaloro jenga ejo eroro nyaro kamarua genda somo nene olangeri igoro igoro nere ra komoren ekene diga ruo nyagitari agante jenga nyasaye tigaba kwe ekiagera kwa ngeri ogo inkyora abeko okora ekero kwa bele depressed omongi nori agachandeka Agaake sabu, akaroroburu. You can imagine. ebyo okorara isiko kuri kibesa cyae nabantu bata bakoresa basi bataremete bono zikaletera umwongina emichando asaya aba akwiki anaende rekomya kumokonya lero nonyuko ja kunywa marigo make makera kimbende is out of danger nyasaye aba akwaye gwabonye kigima naye munora agwe kurwa seme cyande yiye yo ekogero chiko twaro burwirobo umoneno ito nigago konya bono ekero onkorige ni getabwe isaya merongo 5 mane isatu merongo 5 mane yemo ekibungo kya kyabitatu amangana naro na indi isaya karagoro tebya bana bamintu isaya ne merongo 5 mane yemo ekibungo kyae kyabitatu na kya karagoro kuteba lero ni yego teba iga ontomi de asabwo baichane te bale sayoni mbabe kere chibu tuwa chibi si chase metu ya boli bagari elibu na mba acha maguta ayomo koli bagari umo ichano na ende mbabe kere chinko go kia mas itani di bagari eme ichaya ya nyagari iwe elio baro kwe emete yo borongel mbabe evi meri omone na asinegete eri inde ato iwe amina mangana ya abana ba minto nga kia karama ya nga ontomire ngende ase kore bia bali bachande gete ime ya sayuni bali bachane te ime ya sayuni bali tuwa ichanira ase chinka cheito bali tuwa buwate meandoka ase nchere yeneria abatobu ata makongwa ya naria nyasaa ito ototomire nyasaa ito ntomire nyare koba nkoleta manganaya elinde abatobu ata chinkoro chia bune kire chinkoro chindito nyasaa ito otevire tonyare koba togo chivua toko mubaka ekia elareta yare gotoa chinkoro chinyororo chinkoro chila nyare koba chiko mubaka chinkoro chila nyako wa chiko motogia na weta ni go toko lile kove metia yaani metia yoboronge na weta ni kove metia yoboronge ya sime kilwe erie nyare kove kumuanya sae obo nene wono lende nchowe ichanera na nchowe ichanera nchieko gere nkoro ya ekobe ndito nchieko gera nkoro ya ekoba ndito pakeji okorete reme chando gosobu rweide ekere ngora nyako ba ugusiria obogima bwao otige abana bao otigo mungino otigo mugako bago chandika isaye yeye yeye meronge ne kebungo kye meronge tatu na kemo na kira kyo kebugata mangana gego nyara kwa yorote biga Isaya melonge ene ikibungo kye melonge tatu na kemo Nero ni yego te van a korenda uo bagañete Ago se me dio monene mbae wiki ngurukinya Mbae luke goche igoro ne chimba babuna Eche biongo Mbae ba kominyoka batari korosa Mbae ba gotara batari kogoya abantu abu bamuganyete omonene n'abantu bamuganyete omonene ayamu na inche ekia twens ni batoga nyeta omonene yasai toto tebirenga nigara atomente chinguru nigara atwe chinguru chinya nabo ibo nigara atokole tunyare ko batoko iruka na kutubekira chimba bamune biongo na weta ni ngonto nyako batoko nyoka na titoko rosa na mono ntotare na titoko oya mangana maya nkie kogera otware emechando gosoborwere bwa depression na yaso ito oaya gotuliera chira chingiaga na nare lakini ntwege nete bono chira chenya sanga nechinyikiramu na yandonye twege nete nkieko gera tora ikire kerengo gyo gutwara oburwere boko depression asama kimaito asikin kacheito nkieko gera ayara nyara ko bago bono Paulo erenga kia kare kuruwa bo semi bu ayochi ase kanisa ya ba Korinto ekeraro ranye emechando ama kweri na ara asikin kachiria muna bono for example lero twakwanire iboroye mungina Piria ke mtonduri asogo siria omwanchwa omwanoye. Wono ekero twanyolire igo murochi nkeria munoborobu kalkororekana murochi biriro biro murochi ti obwobo nobukendi bora ase nkeria ekero onyirigereti ase birengererio kwarorire. Wono Paulo ere ekere kararigereti igo Bueno, it is easy hoy o mogo, se va a ver basta tamaño oro, volver un poco de depresión. La vera añade que no moga, como un mongino, yo te quiere correr, añore depresión, a mí me añore depresión. La vera añade que no humana, añore depresión, no sabe nada añore. O sea, la vera añade que no va a ir, va añore. Bueno, hacen que le llega, Paulo erenke akarako tategu se ase amariko kuruat kanege tabu kiaba korinte entangani Amina aba korinto ya kabere entangani ekirungo kiabita to pake kiabine Paulo erenke akarako tegu sega eme chande yera gere to nyoro burwe irobo nki akarako to saud nki akarako to semia bose nki akarako to Second Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 na kiego kwa no mong na Yunes Lera ni yera teba nga nyasai tata Kwa maneno ito Yesu Kristo Tata wa mavera Nyasai Kwa kore mia wansi Ato giwe Era nigo ago tole mia Ase mechando ya ito yonsi Linde na intu tunyare Kore mia wali wali ase mechando Ende yonsi Na okore mia uko Tuwale miwe intuwa wanyene na nyasai. Abana ba mintu. Amangana ama ya. Ekelo iwe tenga kwa veide depressed. Obore mikuwa vene. Nga, ya te waka nyasai. Aba kwe nyasai tata. Buo mwaneno ito Yesu Kristo. Tata buwa mavira. Nyasai buo mwore mikuwa. Oyo otole mintu twensi pi. Aseme chando ye ito yonsi pi. Habana ba mintu. Mechando teye nyasai tata iko tole mi. Ei keri nye ya ro tole mi ye ta ako tole mi. Ya. Iga te ba ako tole mi aseme chando ye ito yonsi pi. Tali horioka. Andu kore wa rote vina bono. Asenchele yo ne ime le menia. Munya kwa moko le mania ase. Waria panyolire imechandi. Na kieko gera, tukwegero kwegero koiga, nga inkiora wego okora, when you feel that you are depressed. Awana wa mintu, mangana ama ya, kira kia wene ya soa itago tuliera. Daudi rende ere, Daudi na ere nende nabu ato wa semye karokoli ya sabude mye ya muna meronge ene na isano na ibere, Psalms 147, Ekibungo kia ekia bitatu. Nga kina hende nyasaye nera karako tolemia. Wetera sombo sombo e Daudi. Lakara kiniwa kewa tewa nganigo. Ako kwe nyabu chinkoro chiyabu chia siono iwe. Nakoboa ama utavo. Oh no. Danyola lirube ni achire kurunka. Esi miyama la waya achire kurunka. Niri ya burunge. Esi mireonche icha. Mere chocha sasa waya butuko sanane. Onyo orenga obi. Morako inonyo kurabwe. Mochibu obo uliboli. Sipole kwa wakaranga ni acha karusi moyo. Inti muna tuachie to weta gali. Muna mono nale weta nara langa boli. Okamwane kengwele reke kore la kabu o. Ikiaran tu alam matuku makai gomong nol molito. Nah ini bawa naija ekor ekananga lenden tu gomu sambam ayu tu kiriu. Makana ayu tu kolengkel lienga. Nawara ije gon tebenga aliru ya diringiri ya ten teba mina. Makana ayu nigara ije ancande enkoro. Nigara ike anyale kubakunsionora enkoro kegima. lakini ekero yesa soire imeyomu ayira agocha atuomire nekera atuomire na boko umia ndio lakini nainde ekero gende deko umia igo kwa nyoranga lirario nkibono imbibe ki yesa akorete ibikagera agasungwa somo sarawa onye yeso ata akorete kebeno banyene kemo ibikagera agasungwa somo sarawa senge nchi yebe vietu pono sipore ere ningo ota yakora ayue ekia ere niko tole nsi yebe vie kwa nyoranga abantu bonsi niko tole nsi yebe vie ekia ere tobu ate mibere yebe vie gyoka tonya areko batoku murero monene yari ara tokonye atotange korwa se birengera rimune byo biragera umuntu aje kwikira atware oburwaire bono lyalio mechande ayata tonyoreti abantu chinkoro nchisiono geti onde konyora kwarigiri kibesa mwerwanire mwarigiri kibesa senchere nko mwaji toma tuwolere bolemo ee tuwagolile uwole mwogo kwenye nga tuliko morora nga kie nkoro ya eko igwa nige koko kana kuchenga nkoro ya omigo konyo wala ya siono kile ya nyale koba ego tuwara ama ute onde wati gombo ga koonka kwanyo oranga wachira akoligia kore ga iga kwanyo orama nga wate gombo ga korile ero ya mete migoli umabei na kisumu na abu akoliere nsu akonywe akolie nsu obambira mambi na endo mete kerole igo wantu viku manyelinge nsu ekole kwa sasawa usebina na mara abu kere nsu ali breakfast anyerie nsu ranchi anyerie nsu dina oye konya rango muga ka iga konya kome omende chiki oiki dane merongeta chimi ayi na onyemi ayine asenge nchonga ere ayonsi miga agosio noren koro na bago sionore nkoro na bago korete la ama ote meye nkoro lakini nga kitu natebi kwa ayuansi pi mwire romo nene eke wala mwire rinkiara kore niga uku wenye nkore yu na inda akobo erere asa mauta yu emele mimi ya omo nene ita wato kore la bando mamindu kono linde po ulonko voli akari isuari ya igari nene sana isuari ina ina kwa nina ya kero kende kato kende te kwegera na onye kweboria ekero osometa kya barumi sano na isato ekibungo kya emerongi tatu na bitano na bitato pake emerongi tatu na kianda amangana na araiga akonyara koba komekia gusako nsegeta anga chinguru amangana na araiga akongo gosemeria asoro gendulu no kwegena na ena arakuganinga ekere bindo byago kongeire nyoka paka sege tabu kia warumi sana na isato eke bungo kia emerongi tatu na vitano na vitato paka emerongi tatu na kianda nga kiego kwana umongi na yunez na kero kiniko kego tewa nga ninde nubo maene wuko manya nga nonya na makweli nonya nubo vima nonya na wamaraika nonya na wale nechi nkuru nonya nevi mpe vireo nonya nebigo chigocha nonya nokubura nonya nabare igoro nonya nabare nse nonya nebitongwa nonya nege tongwa kende gionsi tibikonyara kwata na nakorwase obwanjaruwa nyasaye oboime ase Kristo Yesu omwana noito ebintu ebeise kobara abana bamintu igo bire ebinge pobre kerago chago ikira amangana yaiga tianda romuga no moke igo paura bana ba mintu omanyete ekero koligereria igoro ya paulo na oligererie aboro kibuma yeso baria ikomi na babera anyaete kobo ogochora 12 disciples enchiri aboro kibubari ikomi na babere barigete ekero okorika okobeka amakumi yonsi bibakorete emirimo yonsi yaboroki bobari ikumi na babere bakorete onyebwate onyebekamo tekoreng'ana emirimo paulo bieka akorete mbaegoiki nonye enusu Can you imagine? Tibra go ikinone nus. E kompuate kana nemere mo paura korete. Na paura nila ho korel mere meye iga asenge incho anyorete bakauma na Yesu Kristo e kena kamuachi guru chiavene. E petro mba korete mere mo. E yo anamba korete mere mo. Lakini mba korete mere mo baga ikera paura. Lakini kora moroje paura lige tamaruba amange. Ako lika yandore chere ime. Ako lika yandore ore nchera. Ako lika yandore chinse chinde. Lani paura la kore miremu. Wane kirago ikirago chora mangana yago tebanga. Tigongo chandwa. Neva na makweri. Neva no vogima. Neva na maraika. Neva no kubwa. Neva ne vintovino. Neva ne vintovigo chigoja. Neva ne vile igoro. Neva ne vile asense. Neva ne vintovia tongete. Kende tikeyo kera angata na mekorua sobu ancha ni buwa nyasaye. Oyore ta nyasaye womo neno ito Yesu Kristo. Okae tenge kile yende di sinini yako kwa lazi kantaka sinini. Nino musacho uosemi kiala kwa materi inga kwa murangiru likiande ya meyamo inga kwa moseria. Kwa se inchago semi kiala. Eki yoka. Kwa mwanejo wa semi kiyara mwanejo mwako, ekuwe mwanejo kwa kwa semi kiyara Amerika, mwanchone. Nchungo mboli, nchungo toi karansonda inga nkyo kwa semi kiyara. Didi kwa kariko kwa ikariko kwa ikangeli kwa semi kiyara, kiyara, kako mwako yesi maa ili wala kwa sata, toko mwotantani. Ika mwako nilangia ni kiyande kiyande yeme yemo, onyo wale liga kiri kiri kwa watengu mwongi. Nabono, nda ilanjale ngota kwa itatuli. Mangana ya, etuwa uruwete Kenya, tuchi kwa langira, niya wasikari ense ya avaru usi tuwa jete koliki, ense ya maiko. Abangina. Taku mnyoke, taku tuwale mnyoyo, taku wa abantaba anga soko langira liu musacho haba kaka. Amini haba wasikari. Kala wale kwa renga maisa bali hirire, kora renga okoele depressed. Kende gasi. Koko kende gasi. Tisa chichia breki kende kwa weka marunsa. Na vera anato weka marunsa abantu wako wali ngomongi na wasari kilomo tue. Koko wasa wakile ngambreki wako kende. Ake sindiko chivoro. Nyasare erono onda. Umuga kone liga ngeda on depression. Koso ngeda depression. Kono noja saka. Niko na sabido toma maraika wa mchando mwasore. Niko kena moroko wabanyoro kanye kire. Mne nyanya. Wase mne nyonyo. Okete nga nyasa inki ata akole. Niko kena liki. Eke loko kena moroko waba. Eke lako iwe gari ego parking lot. Niko liko maya. Niko nga ka e gari eno mongi nochile. Onyoro watengo mongi na karibu. Macha hari kena uche. Uwe sire nda kena njare nga. Kiyoko nyako tuwale ya depresyon. Chinya machigunde, eme kia teke, okurwango, otika habana, erera, lago chandika. Aseli ntedi sinini. Nanyasawa ito atevile, nimbu ateli, ogeri okondi hiriri. Eme chandijie kwa yorobe depresyon, nyereta, sende. Kero kwa yereti nkia okora, nila okowenia. Yamona aso, oso muku yomongina, Yunes. Ono, igetabu kia Isaya merongene. Nimotataa hende tabu kia Isaya. Igetabu kia wapiripinye isano isato. Wapiripinye isano isato. Paulo na hende nabu hata ose nikondo wala wana wami. Wapiripinye. Philippians 4 verse 8. Nukke watewa nga omo ayo wami ito. Omoerio abaminto. Omoerio abaminto. Onsi ayara ye kene. Kukura habeo uye mwondo weansi, kusoko togigwa, ayonsi, ya vengere liye. meditate on these things. Igaote wanga ayon siti yarengere orengere ria amayoka. Tadi orengere ria amayoka. Ayo amayana uate inga bono kanyakoba meditate upon them. Onyakorie ngangura asa mangana ayue. Onyakonya takuna, onyakonya rengere ria, onyakonya rengere ria. Amaya. Iwa konya oranga depressed, oh, I mean depression yeyo, uriru wa depression wabunu tire nseyamo wachire. Wono lindi, isa yere meronge, nene ya yamike mungu giko, mi yere nere nga chako kuwa naga. Ando kose medikondoku. Nigago tewanga asa yo timo iloka, njeni goindamo na inwe. Timo ichana, njeni njenya sao ino. Ni mba weke chinkuru, mba konye, nimba sire no koloko wuko lioko goronge bugade. Fear not, for I am with you. Bukuyaneke songa wukwa na mangana marenga. Kia, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. I know isa konya nga kere mechando ya woche ide toko inyo la isa rende 41 verse 10. Kero kwe ule ngangu chile kwa depressed. Kero kwe ule nga depression ningu chiko kubwa tere. Kero kwe ule nga mechando kwa chiko konyo lere. Otare kwenye ule getabi ya isa ya melonge nene ya emiki mungu giku. Isa kwa ule nga tuwa basa kuiloka. Tuwa basa kuoboa. Ikia ira nyasao tenga naonda monaye. Tako ichaniwa. Ikia ira nyasao. Ninkwe chinguru. Ninyo akawango okonya. Na kubwa mwono ninkwe imokie. Na wakavoko kuwa ne kuwa boru unge. Kuwa boru unge buwa ne. Kuwa wakavoko kuwa boru unge. Wakavoko ukuriyo. Aminto. Avala aminto. Lero tutele wakila depression yu kwa hili. Itule kunyaki ruku wa hili asama likaya. Laki ama ene kumbe. Nyasao ito nea roko lue diyo ya vene diya wen depression. Depression nea re tuwa kendele kwa yekuwa nela. Tuwa liga le dungi bunge diyo tobe karibe lela kegima. Waka diya tuwa ro kilinga kumbe. Nyasao ito nea romo nyagita alibu oko kumia. Pono pita rende pita ntanga nisane kebungo kia vita na kama na pita na vivele. Nki ere nae rago tote petro. Petro isane ntanga nisano. Isane ivele. Isane yamana isane ivele. Nero nige gote wanga saa yu eke yisi yu kubuko kwa nyasae ukule nukubwa. Kili ndere ayimu kere wiguru ase kero kiaye. Motueke uwe chanda kwa ino wansi ekiagere nigo uwe chanda mono ase ngencho ya ino. Wano haba angina walimu agotile. Ikia yara bono togo seri waro togo seri ka toko nyako bago kuhira na siri nuki yako wakoti walimo menyele tu ubuwa ba nguru na achete na aruwa kuchika asa abantuwa nyua mea bakungu mula bako nyara na hindi mula wamole Texas ya abu na umuwa jumbo mbolinga neki ya ene uru kwa lemeria ewa atuali baka visa aba laka banyome odo lenda liya lala achakuwa nere batirende. Iron kinde tako kuwa na kiringa ki ama antombare wabu wate eme chando vwa menyele tobu wabu ime ya abonga chochote chaweza tokea katika familia zile nasibaru wete na vutu agendo tonyo wala vana vwa menti duwa sichi nkachitu na vutu agendo tonyo wala vwa angina vaito mbaio vwa nganyire na mtu wa yana tonyo wala habana wa ito mba ijo mna tuwa batikete wa avele vyo urambago ayonsi na mbora anyole gose niko kwa kilusi mkwewe ripoti ya habana wao mna bachande taba atevi nyoro ayonsi na bago tolete reme chana bago tolete ama ruwele ime ya ito mkipono tuwa tevi utokore ono tia tuweke ye asoko bako kwa nyasaye. Nekero tuwa yeke hili ya soka wako nyasaye. Pone ime chande hii yeto yonsi pi. Toye tuwe ke tomo ere liye. Tomo tenga kakyo mwanene yeyo. Bogoria. Ono mohoro kora igo monene kegima okongo oke kegima kegima kegima asogo semele kwa igoro mono. Nkeringa ki nyasaye ngani igagwe chanda kutubu wa muna togwe chanda igoro yeme chande toto wako nyora. Hapa napa minta amina. Yaya nyasaye ito ni igago tuwe chande la mono. Ekela tuwa mwere yeme chando. Bono lialio, timuwa nye kororaba, ante kero kwa mwerezi, obo kongubu hao, obo legubu hao, obo kwa huate, kwa romo ntu, muna we chanda, lani kwa lolanga, naona, etoli we chanda, muna ale we chanda. Lani ya kubu kuri mesile, li obo lorobo, li obo kongubu, li buwabo obu hao, lani buwabo obu haje. Limo lingi nyolete, Pastor Yonga. Ekero mwano lia, umumuro uri onyaeta abana batatu ari seito usi osese nokuri kwa abana bari batatu kisare kibarongo kirya digo nare korye uri ani ndora enye njo morandi akweresa ani agusugulika nkaroranga bamura umusibo yekene paso nyobugo irimono kubwana ono umwana uriya akimwaroche ago batangasira akubaereso butuko no mubaso bali twarenga ororo asere die yega erete yakolire mememi abana ba mintu erete yega yakolire mememi nakina abatebi tanga onyenchere yarenga tora konyire die yakonyira abantu abanga yakonyire kinka kinyinge yakonyire kinkoro kinyinge erete wetera soko ya support kwa oko ya support Elimemo ya busato kora abana ba mintu. Eyaretiro semeria asa abana ba monene. Na omwaeri bwemere meyeiga noje korora egutwa nechigutu noje korora lige sadi nene biko okwe wa chigutu ti mama waite oteranga akaroraba chenu banya sai. Bali ba kolete meleme yogo tulya chinkoro kya mwa chinkoro kya abana banya sai. Inga akara yeso kubabekire a crown within another crown. Nani yoko wabekire gutu na endo wa maintained. Makara kana babu wate chivu utu chinyinge. Kwetila asobo koledi. Obumokuwa, mogo supporti ere etieye. Asogo ochamo, asogo tegerera muna mogo tegerera iga. Asogo ochamo na kwegeria muna bona abantu abanga barandi batokire bakwegeria. Igoro yobu ya buwa yeso ayato kore hili. Lero moroje yon toto kwenye na nyagita alia nyasaye, nga kito gane hivire, ase chinka cheto, tose alie, omo visa, omo ruwe hilo koro kwa depression. Chena wate hivi, tiende, tima eti elie nyagita alia. One keronda nguchu, okora wana waminte kebungo kende, omo ngina UNC, Naliko wanioto someru ni kevungo kia ruka ikumni sanu isato ikevunge ekemo. Mangana nara yesa kare ukuwa na ruka ako report. Uyo ruko kwenye report. Na niga ako report ya mangana yesa kwa neti. Mangana kia gosa kwa neti. Lero niga batewa nga yesu akabatevyo morenganyo. Nga niwa wene lete kumo sabanya sae botambi. Iba kwa emioyo. Ono, ekero kwa nyorire, ili dobya jira roche. Enko ya ndavire. Ekero kwa nyorire, nga kiende kwa sabira masaba, au kwa lorire nga nyasawa ito, tanya ila niretie. Nkioga nerio kore. Iga teva nga, uiko, usawe nga, usawe butambi. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ekeron kora aligeriye songo akaiga kerimanyete gose kerina somete kegusu. Ekeron modaranga you ought to. Igora modaranga please may you pray? No. Ikera modaranga you ought to pray. Iga minete ge songo kende ngaki you must pray. Edieta you ought to, nilodile more stronger than you must. Kero kori gero dene ense miyege songe kyo, kere na ikerete, wanyamba nga inete. Ama ancho, igana yasa yesa akakwana somo babaye umubaye noyo igana gotenga abantu yaba wene lenga goika basabe nainde timba kwa emyoyo ekero kwa rale ndo bya kirero uke bya okongeire sabanya sai oiko sabe nekero wasadire bono nkiego chikopa nizo konyora omonene okwa chingu Nehemia isano isato ekebungo gye ikomi eronga kiara goteba. Nehemia isano isato ekebungo gye ikomi. Lero nige goteba nga elio Nehemia agatebia banto. Yenda asichinga cheino. Molye ebinorubia ino. Monye edivaye nyasu. Naende muwata neve chindagera cheino awata buati. Ekiarali tukeri neri chenu asomo nene oito. Imo waisa koba no moitano. Ekiarali mokokuwa monene noro. Noro. Noro neti mburuchia ino. Pono. Nemia yetate doto teri. Iga ekere inga kenene kapisa. Nare tede kevungeke. Nkere inga ki do not soro. Timo tuara omoichana. Eka mungu tuara omoichana. Sekende yonsi. Omoichana oja kuri saa tuarete. Oboruro. Oboruro oborete. Oboruweire. Woko leto oboruweire. Bono liyaria kwa ruwari. Bono. Ege entara kwa tebanga. Genda siti mpecheino. Kero yomu. Mola agere. Mulie binurwe. Mwenye divaini wansa. Na kubwa mono. Moko inye. Na kwa achi ndage na badiva tabu ati. Na kero mwa akolile hizo. Ekiaele itukoli ineli omonene. Lakini mwende simo tuwara umoichano. Na ekele motave mwende tuwara umoichano. Wono omonene nigara hava itole. Wosara hava umorele. Omorende. Oyo. Okorua. Asinya sae. Nechingu. Habana wami ito. Kero ngo kora. Jitavu kia nekio maelio. Isaya emerongi etano neyemo. Eke vungo yeko mina kemo. Isaya emerongi etano neyemo. Eke vungo yeko mina kemo. Naki yo kwana. Nakera chini okego tebanga awa atoliwe no monene. Mbairane. Mbache sayo ni. Bago tera. Omo goko okale nakale. Nobe yoro ase metu yabo. Mbabe no omo goko na omo chengu. Obororo na omoichano mbiere kegima. Amina. So the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness. Sorrow and sighing shall flee away. Vinya areko wadigo tama kegima kuruwa se ama siyabo. Kuruwa se vale. Oboruru. No uwe chanda. Vinya areko wadigo tama. Ase paradia. Aba ba achire asomo nene. Ba achire asoge tuli ya ba achire se sayon. Babu atomo rembo kare na kare. Eme chande yeko kaya tome depressed. Kutu ya depression. Vinya akiro kwa eri. Nekato ya akiro kwa eri. Nkito ya hameto oka. Nkito ya hameto okotea. Kale na kale. Tuku mwako mwenene. Ya sawa ito tukato konya mwana wa mintu. Aba tuwa ligere hile. Tuwe geira mangana ya higa. Atuwa gacha sobo gimwavuza no umabogo chukucha. Kwa mwanare topo oncho lelibuwa wena asu chinka cheto. Wetra ya tuwa ligere hile. Na anga kiende nga ekero depressed. Yoro depression ya kolo wekana asu chinka cheto. Yumatotara ya enda asenya gitu. Gitari, ya tomi yoka se nyagitari ye nene, yechi nyagitari. Tomi yoka sumu nyagitari yomo nene buwaba nyagitari. Eri anyako mwotu, eri yogo, bunato ere a complete dose. Umarogo bayareo, ne mabiga. Ya saba sisi ni asa yama ke, asobu yabwa Yesu Kristo, oyoroma borito. To sabe. Tata nyasaye, kumwana numu ikoma chenu. Oye wiva akonobo ne kia kwa wenge ere. Bia mwana sinchu wa kuandira mwana inti. Bia mwana sinchu wa tuwele riogo li avene nyasai. Eke lo tuwa nyolinga tuwele depressed. Tuwalo lile mna kwa tuwele mariogo. Na kubwa mwana kwa tuwele riogo tutaliko kwa vile sanonye nenke. naende watele lioko nyasawa ito tutaigwete la somo nyagitari togo cha somo sibu hao watuwe prescription ya rieko mwenyene tuwanya akawa toko zinyua na kuwena na kiore nyasawa umia chinka chieto chiyaruari hapa nchuba ito wawe depressed hapa anaba ito voigo niko kira yomo itale depressed asenge nchi yoburu neme chando yensei wano tuwa kusawa semro vaya ne mambie nyasawa itaya tuwe geire ale tubu uncho ibu wawe na chinka chito na kubu amono asa magimaitu uwanja kwa kukoreke usu sini ya bonsi pia wate gerera na wala achiba tegerera nyasai ere deyo nye sisenye usu inu mongna yu na yasuo tuwa wate nile na bonsi pi wa sirele tia sinje emelia kia tuwa wale asuwewe Yesu Kristo Roma bori itu amina.